نکاح اور شادی سے انسان شیطانی ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یقال له عکاف بن بشیر التمیمی، اس کا نام تھا عکاف بن بشیر التمیمی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عکاف، اے عکاف، هل لك من زوجہ، شادی شدہ؟ قال لا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ولا جاریہ، لونڈی بھی نہیں؟ قال ولا جاریہ، نہیں. قال وانت موسر بخیر، کیا تیرے پاس مال ہے؟ قال وانا موسر بخیر، ہاں میرے پاس مال بھی ہے. جوان ہے انسان، مال بھی ہے، شادی بھی نہیں کی. قال اذن انت من اخوان الشیاطین، تیرے پاس دونوں طاقتیں موجود ہیں، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اذن انت من اخوان الشیاطین، لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم، اگر تم عیسائی ہوتے تو تم پادری ہوتے، تم ان کے رہبان ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحِ، ہماری سنت تو ہے نکاح کرنا. شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، تم میں شریر لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کنوارا رکھنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا پسند نہیں کرتے. وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، اور سب سے ذلیل موت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو شادی سے دور رکھتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے تسلط بھی آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اب الشیطان تمرسون، تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو. ابلغوا فی الصالحین من النساء، صالحین کے لیے شیطان ایک ہی کام کرتا ہے، ان کو عورتوں کے معاملے میں وسوسہ ڈالتا ہے. الا المتزوجون، ہاں جو شادی شدہ ہے، اولئک المطہرون من الخنا، جو شادی کر لیتا ہے، جو نکاح کر لیتا ہے، وہ اس طرح کی خیانت سے پاک ہو جاتا ہے. ویحک یا عکاف، عکاف تیرا برا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے نہیں، انہن صواحب ایوب و داوود و یوسف و کرسف، تم جانتے نہیں ہو کہ عورتوں کے مکر کیسے ہیں. یہ ایوب علیہ السلام اور داوود علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور کرسف والی ہیں. فقال له بشر بن عطیہ، بشر بن عطیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم پہچان گئے کہ یوسف کے ساتھ عورتوں نے کس طرح مکر کیا، یہ بھی ہم جانتے ہیں ایوب کے قصے کو بھی علیہ الصلاۃ والسلام، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بھی. یہ کرسف کون ہے؟ قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام، 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا ساحل سمندر پر. یصوم النہار ویقوم اللیل، دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا. ثم انہ کفر باللہ العظیم فی سبب امرأة عشقها، لیکن اس نے رہبانیت کا جو اصول اختیار کیا، نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، اور یہ ہے شریعت. نتیجتاً ایک عورت کے عشق میں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو سمجھائی تھی. چنانچہ راوی بیان کرتے ہیں، وترک من عبادت اللہ، اللہ کی عبادت چھوڑ دی. ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، پھر اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا. ویحك یا عکاف، تزوج والا انت من المزبزبین، شادی کر لو وگرنہ تم منافقوں میں سے ہو جاؤ گے. قال زوجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر واقعتاً اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر میری آج ہی شادی کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زوجتک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری, حمیر خاندان کی ایک عورت کریمہ بنت کلثوم, اس کا پیغام میرے پاس پہنچا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بھی شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کا ایک علاج ہے, شادی اور نکاح. یہ نہیں ہو سکتا جو شریعت میں بات آ گئی ہے اس میں کوئی خلل ہو. خلل اور نقص ان سوچوں میں ہے جو ان باتوں کو سمجھتی نہیں, اس عقل میں ہے جو شریعت کے اس پہلو کو اختیار